2 346กสินายตนะบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10 1บุคคล1จำปฐวีกสินคือกสินดินได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มี2ไม่มีประมาณ2บุคคลหนึ่งจำอาโปกสินกสินคือน้ำได้3บุคคลหนึ่งจำเจโตกสินกสินคือไฟได้4บุคคลหนึ่งจำวาโยกสินกสินคือลมได้5บุคคลหนึ่งจำนีลกสินกสินคือสีเขียวได้6บุคคลหนึ่งจำปีตกสินกสินคือสีเหลืองได้7บุคคลหนึ่งจำโลหิตกสินกสินคือสีแดงได้8บุคคลหนึ่งจำโอทาตกสินกสินคือสีขาวได้9บุคคลหนึ่งจำอากาศกสินกสินคือความว่างได้10บุคคลหนึ่งจำวิญญาณกสินกสินคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มี2ไม่มีประมาณสาม347อกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลกรรม10 1. ปาณาติบาตการฆ่าสัตว์ 2. อทินนาทานการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามสี่มุสาวาทการพูดเท็จห้าปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดหกพรุสวาจาการพูดคำหยาบเจ็ดสัมผัสปราปะการพูดเพ้อเจ้อแปดอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขาเก้าพยาบาทความคิดร้ายสิบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด4. กุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรม10 1. ปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. อทินนาทานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. ปิสุณายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 6. พรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปราปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 8. อนัพพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 9. อภยาบาทความไม่คิดร้าย 10. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. 348อริยวาททำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยสิทธิ์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1.เป็นผู้ละองค์5ได้ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6 3. เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอก 4. เป็นผู้มีอัปปัตเสนธรรมธรรมเป็นดุจพนักพิง4ประการ 5. เป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ 6. เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดี 7. เป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัว8. เป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้ 9. เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดี 10. เป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดี 10. ภิกษุเป็นผู้ละองค์5ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะความพอใจในกามได้เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้ายได้เป็นผู้ละถีนมิทธะความหดหู่และเสื่องซึมไ

6. อาเสขธรรมธรรมที่เป็นอาเสขะ10 1. สัมมาทิฏฐิที่เป็นอาเสขะ 2. สัมมาสังกัปปะที่เป็นอาเสขะ 3. สัมมาวาจาที่เป็นอาเสขะ 4. สัมมากัมมันตะที่เป็นอาเสขะ 5. สัมมาอาชีวะที่เป็นอาเสขะ 6. สัมมาวายามะที่เป็นอาเสขะ 7. สัมมาสติที่เป็นอาเสขะ 8. สัมมาสมาธิที่เป็นอาเสขะ 9. สัมมาญาณะที่เป็นอาเสขะ 10. สัมมาวิมุตติที่เป็นอาเสขะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมหมวดละ10ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด10จบสามร้อยสี่สิบเก้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสกับพระสารีบุตรดังนี้ว่าดีละดีละดีแท้สารีบุตรที่เธอกล่าวสังคีติปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายท่านพระสารีบุตรได้กล่าวสังคีติปริยายนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยและภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรแล้วแลสังคีติสูตรที่10จบ